Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 359 van 8 juli 2016 in de box hangen. Luc Sala, Victor, mijn naam is Martin. We zijn nu in de middag aan het podcasten, omdat Bart moeilijke dingen is aan het doen deze zomer. Dus we gaan het proberen. Luc moet straks weg. Ik zag in het nieuws dat als je dat Yahoo aan het zichzelf in de etalage aan het zetten is. Wat op zich natuurlijk bijzonder is na al die jaren weer eens. Ze weer eens aan het rommelen bij Yahoo. Maar dat ze dus ook een soort deal met Mozilla hebben gesloten. Dat ze dus een best wel grof bedrag per jaar tot 2019 moeten betalen voor in de browser opgenomen te worden. Dus ik vond het wel interessant. Want ze gaan dus 375 miljoen per jaar betalen. Dat doet Yahoo al nu op dit moment om in Firefox als standaard search engine te komen. En als je dus nu Yahoo zou kopen, dan moet je dus tot 2019 moet je in ieder geval 375 miljoen per jaar schuiven. Maar Yahoo staat natuurlijk al een hele tijd te koop. Mm-hmm. Ze hebben een deal gemaakt, geprobeerd met Microsoft. Die hebben nu Bing. En Edge. Mm-hmm. Ja, Bing. Wel begrijpen ja. dat die markt voor search engines enorm verschuift. En ook qua Microsoft schijnt op het gebied van Internet Explorer echt onderuit te gaan. Mm-hmm. En dat komt voor een gedeelte door die opdringerige Bing en dat Edge. Mm-hmm. En mensen willen dan toch Google of wat anders. Nou, dus Bing is echt ernstig. Je kan, als je Edge hebt, kan je wel Google instellen als standaard search engine. Maar Bing blijft ook. Je kan niet zeggen verwijderen hem of zo. Je kan, het is echt dwingelanderig aanwezig inderdaad. En als je dan eerst een foutje hebt gemaakt bij het uploaden, dan zit je ook nog met allerlei AVG-rotzooi en weet ik veel wat. Het is echt niet leuk. Mm-hmm. Maar blijkbaar is Microsoft daar dus de markt aan het verliezen. De zeggenschap. Mm-hmm. En dat was ooit een tijd iedereen Internet Explorer had. En tegenwoordig is het toch maar, nou, wat was het, 37% of zo. Mm-hmm. Maar goed, ze doen natuurlijk zelf ook, ze killen natuurlijk met hun Edge. Zijn ze natuurlijk nu aan het verdelen, zal ik maar zeggen. Dus de mensen die als wij Edge instellen. Dat is niet Edge, dat schijnt niet zo aan te slaan. Nee. En dat komt ook door Bing. Omdat dwingelandere gedoe werkt nu tegen hun natuurlijk. Want eigenlijk is het best een aardige browser, die Edge. Maar hij is zo dwingelanderig afgesteld dat je alleen als wij hem instellen, zeg ik dan heel opportunistisch of zo. Als wij hem instellen, zijn de mensen heel tevreden. Maar als Microsoft hem instelt, dan zijn de mensen heel ontevreden. Ja. Wanneer is een dienst die de mensen hebben, of dat nou Skype is, of dat Facebook is, wanneer is het mooie eraf? Ik heb het gevoel bij Facebook, ik krijg te veel opgedrongen zooi. Ik kan nu tegenwoordig ook vrienden degraderen tot acquaintances of best friends. Er is wel iets aan gedaan, maar ik krijg gewoon te veel zooi. Mm-hmm. Ik moet te veel mensen gewoon die weet ik wel, rommelfoto's sturen of weer op vakantie. Ja, ik ben op Ibiza. Ja, leuk dan. Hè? Die moet eraf gooien. Ik wil die dienst eigenlijk niet meer. Eigenlijk wil ik van Facebook af. Mm-hmm. Ja, want ik heb. Maar het is wel een communicatiemiddel geworden. Het probleem is. Ik merk dat. Ik heb natuurlijk vrij veel contacten met Zweden. En die zitten heel vaak op Facebook. En dan is het gewoon een handig middel om met ze in contact te blijven. Ja, veel maar je handiger... beseft, als je heel veel mensen hebt, dat Facebook zelf bepaalt wie bij jou bovenaan komt. Op jouw timeline staan op een gegeven moment allerlei berichten. Maar in het begin denk je, ach, dat is in volgorde, in tijdsvolgorde. Maar dat is dus niet zo. Dat is in de volgorde die gemaakt wordt door Facebook. Bijvoorbeeld, ik geef je een voorbeeld. Rudy Rukker, die heeft geloof ik 25.000 volgers. Een belangrijk man in Amerika. Als die een berichtje stuurt, krijg ik dat altijd binnen. Mm-hmm. Misschien heb ik er in het verleden op geklikt. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ik wil mijn ja, maar kijk, luister Luc. Kijk, dit is een soort van een terugkerend item. Nee, kijk, je moet ook, als jij op Facebook bent, dat is gewoon net als elk ander stukje software. dan moet je, als je daar maximaal resultaat uit wil krijgen, dan moet je daar voor de rest ook naar kijken en ook in interesseren. Anders dan krijg je gewoon dingen aangeboden zoals dat met allerlei dingen gaat. Kijk, als je de krant koopt, dan staat de hele krant ook vol met dingen die je misschien niet interesseren. He, dus het, kijk, als jij wilt dat je alleen de laatste berichten krijgt, dan stel je dat in Facebook, dat je de laatste berichten krijgt. Als je heel weinig op je timeline wil hebben, dan maak je er allemaal acquaintances van. Want dan krijg je die berichten niet te zien. Dat is ook iets, ik bedoel, het is gewoon software zoals elke andere software die we de afgelopen 50 jaar gemaakt hebben, bij wijze van spreken. Ja, ik ben ook gebruiker. Als je dat naar je hand wil zetten, ja, dan zul je er gewoon even, dan moet je er even naar kijken om dat te doen. Ja, maar ik ben, net als al die andere mensen, ben ik gewoon een gewone gebruiker. Dat wil zeggen dat ik heb nou uitgevonden van die acquaintances en dit en dat. En ik heb me wat vragen gesteld. Kan ik iemand degraderen van friend to follower? Ja, dat kan niet, maar goed, via omweken. Maar ik ben een gebruiker die helemaal niet wil begrijpen hoe Facebook werkt. Maar ik erger me eraan dat als ik nu een bericht op Facebook zet, dat schijnbaar maar van die 250 of 300, weet ik veel mensen die mij volgen, dat er maar misschien 10 of 15 dat zien. Mm-hmm. En dan is het aardige dat als er 15 er aangeklikt hebben, dan schuift het schijnbaar naar boven en dan loopt het door. En dan krijg ik soms wel eens 100 reacties. Mm-hmm. Maar het is dus als middel om bijvoorbeeld, ik geef een feest op 31 juli, dat heb ik daar neergezet en daar heb ik wat reacties op gekregen, maar ik moet nu echt gewoon via e-mail gewoon iedereen nog een keer een uitnodiging sturen. Mm-hmm. Men heeft het niet gezien of vergeten of ze kunnen het niet meer terugvinden. Met andere woorden, als eenvoudige boerenlul vind ik Facebook niet meer leuk. En daar draait het voor Facebook om. Want die, ja, maar je zegt twee dingen, want je wil iedereen voor een feest uitnodigen, maar al die mensen die wouden dat feest niet meer op hun timeline zien. Ja, precies. Ja, maar dat is dus niet zo. Die berichten van die Luc Sala, daar word ik strontziek van. Dus alweer een feest. Zeer, zeer matige berichten. En nooit foto's van mijn hond of kat die aan het vechten zijn. Dat soort dingen. Dus, maar wat ik bedoel, ik heb een feest en ik weet dat heel veel mensen mijn main act, die heet Van Toezie, die heeft nog op Woodstock opgetreden, willen zien. Mm-hmm. Dus ik weet dat het belangrijk is, maar het werkt dus niet. Nou, ik als gewone gebruiker zeg dan, fuck you Facebook, ik ga eens verder kijken. Mm-hmm. Ik ga terug naar mijn oude systeem. Maar ook op Skype zie ik dat er bijna nooit meer iemand online is. Nee. Ja? Dus wat is dat nou dat zo'n dienst als Yahoo, die dus ooit heel groot was, toen weggevaagd is door Google, maar via een achterdeur nu toch misschien wel weer wat komt, juist ook omdat de concurrent, mensen zijn ontevreden. Dus wat is de levensverwachting van zo'n dienst? Maar aan de andere kant, ja, dat weet ik niet, maar als ik nou even kijk naar search, waar we het nu over hebben, want ja, hoe gaat dus blijkbaar over deze betaalt deze bedragen om als default searcher in Firefox te komen. Search is slechter geworden. Google kon je vroeger, als jij jouw postcode met aangevuld met QU... Kan ik iedereen vinden? Ik bedoel dat specifieke rare postcode met twee letters QV erachter. Als dat in jouw tekst steeds voorkwam, dat in jouw verhaal. En ik toetste dat in Google in, dus die specifieke code. Dan vond ik jouw artikel. Maar nu vind ik jouw artikel helemaal niet meer, want Google die doet een soort, die gaat eerst mijn wat ik intyp versimpelen en dan via een soort index gaan ze dan wat tonen wat daar een beetje blijkt. Dus het oude Google wat echt woord voor woord liet zien, als ik wist dat ik in een stuk code of een stuk programma, wat ik wist dat of een stuk iets wat op internet stond en ik wist de tekst, dan vond ik het weer. Als ik nu diezelfde tekst weer intoets, dan vind ik het niet meer. Want Google indext anders en doet het anders en het doel is verschoven. Misschien vindt de wereld dat leuk, maar ik denk er is hier een markt. Want ik heb eigenlijk veel meer baat bij de oude Google. Ja, maar je, of je wijkt uit. Eerst eens even vragen, Martin. Heb jij Google ingesteld op jouw adres? Of laat maar zeggen, op jouw persoon? Want dan betekent dus dat je dingen aangeboden krijgt waarvan Google denkt dat die bij jou passen. Ja. Maar, nee, maar het gaat mij puur om dat je unieke stukken tekst in een HTML-vorm of zo, die je gewoon zeker weet dat erin staan, die kan je nu niet meer vinden. Omdat Google gaat hele woorden in indexen en allerlei geweldige performance issues, denk ik, tackelen. Maar de oorspronkelijke manier van zoeken, een half woord zoeken, of een halve tekst die je wist, dan kreeg je echt gewoon resultaat. En nu krijg je het niet meer. Ja. Dus de manier van Google is veranderd. En ik vind het af en toe lastig. Ik vind nog steeds Google de beste searchresultaten opleveren. Dus ik zeg niet dat ze heel slecht bezig zijn. Maar het oude Google had ook heel veel waarde voor mij. Ja, maar je hebt natuurlijk ook, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord, vind ik ook een beetje als wat ik net aan Luc gaf. Gewoon in de browser, in het zoeken van met Google, heb je enorm veel, dat is bijna een programmeertaal geworden, mm-hmm. hè? Waarbij je precies kan zoeken wat jij wilt zoeken. Als jij het tussen twee dubbele quotes hebt, het stukje wat je precies wil zoeken. Ja, maar dan krijg je het niet. Dat stukje. Dat kreeg je vroeger wel en nu niet. Dat heb ik. Ik ben natuurlijk wel. Ik ben natuurlijk wel programmeur en gebruiker die dat allemaal gaat uitpuzzelen. Maar het is niet meer zo. Ja, maar dat verbaast me dan. Dat verbaast me heel erg. Ik bedoel, ik gebruik het vaak. Ook, ik gebruik het ook vaak op dit moment. Toen ik nog veel les gaf op de universiteit. Ja, gewoon om even te kijken. Probeer het maar eens uit. Zoek een hele specifieke rare tekst die ergens op je eigen website of op je eigen systeem staat. Waarvan je zeker weet dat die site wel geïndexed is. En je vindt het niet. Oké, okay. Nou, dat is iets om. Dat zal ik dus proberen. Maar ik kijk dus ook uit. Daar toch aan toevoegend. Ook hier denk ik dat het zo is. Google die moet exponentieel, nou, of zou ik het anders zeggen, exploderende hoeveelheid content gaan zoeken. Dat betekent gewoon dat ze ook hun algoritmes moeten verbeteren. Ze zullen sneller moeten zoeken om nog resultaat op te kunnen leveren. En als daar aan de andere kant iets afvalt, dat verbaast me niks. Mm-hmm. Bepaalde kwaliteit ook afvalt. Ik bedoel, het gaat hier over hoeveel content er continu gegenereerd wordt, maar ook hoeveel data daarbij gegenereerd wordt. Is er gewoon een enorme explosie die al een hele tijd gaande is. En daar zul je gewoon als search engine op moeten anticiperen. Je zult moeten zorgen dat daar snelheid blijft. Mm-hmm. Doen denk ik ook de goede beslissing, want je kan toch zeggen dat Bing aanzienlijk slechter is. Yahoo is aanzienlijk slechter. Dus er zijn search engines eigenlijk niet veel beter. Misschien DuckDuckGo, ja, maar daar heb ik niet. Dan komt de gewone gebruiker weer even om de hoek. Ik ben dus relatief gewone gebruiker en ik vind dat Google ook niet zo interessant. Dus ik heb mij op een gegeven moment gewend. Ik schrijf artikelen een beetje wetenschappelijk. Dus ik wend mij tot academia.edu. Nou, daar heb ik een aantal artikelen neergezet. En ik ben zeer verrast over de resultaten. Ook over de respons van ik krijg. Daarbij de top 5% van 34 miljoen academici die daar spullen op bekijken. Ongelooflijk, maar het is echt waar. Maar ik wijk dus uit. Ik ga, en op zo'n website kun je dus wel naar specifieke tekst zoeken, omdat. Ja, maar dat doe ik dus. Ik ben dus nu aan het uitwijken, zelfs om die reden, naar GitHub. Omdat GitHub Search wel specifiek exacte teksten en zo kan zoeken in code van alle mensen die op GitHub staan. En ik kan dus opeens weer van alles vinden, maar niet in Google, maar in GitHub. Dus dat is dezelfde. Omdat Google het niet meer goed doet, ga je dus uitwijken naar systemen die dat wel nog kunnen. En dan pakken ze misschien. En het gaat om specifieke toepassing. Maar in mijn geval heb ik dus een quote van zeg maar Mircea Eliade, heb ik net een stuk over geschreven. En die man heeft op een gegeven moment wat geschreven. En dan wil ik eventjes, want dat is dan wetenschap, niet dat ik daar zo blij mee ben. Maar dan wil ik even weten waar het precies staat. In welk boek en op welke pagina. Want dat hoort. Mm-hmm. Ja? Dat zinvol is, weet ik niet. Maar dat doet Google dus niet voor me. En dan moet ik dus naar een andere manier kijken om even te vinden. Oh ja, dat is dat boek. En nou ja, goed, zo'n wetenschappelijke quote in te zetten, zo'n verwijzing. Maar wat zie je dus? Gewone gebruikers, en sorry Victor, maar ik ben geen ICT-man in die zin dat ik dat allemaal uit ga zoeken en dat ik wil weten hoe Google werkt. Er is alienation. Ze verwijderen zich van de gewone gebruiker. Mm-hmm. En wat gaat dat op de duur opleveren? Die gewone gebruiker gaat al alternatieven zoeken. Zoekt altijd de makkelijkste weg, want zo is de boerenlul. Die gaat niet moeilijk doen. Dus die gaat wat anders zoeken. Die gaat dat eens proberen. En misschien bevalt dat. Maar dan zie je dus marktaandelen omlaag gaan en verdienmodellen. Mm-hmm. En want die tokens zijn allemaal, wat was Google waard, weet ik veel, zoveel tientallen miljarden. Ja, ja. En dan, maar we gaan dus wel 375 miljoen betalen voor in een browser te komen als Yahoo. Maar we kunnen ook 375 miljoen stoppen in een paar gasten die dit soort dingen weer eens ouderwets Google-achtig maken. Dus er is nog een potentie. Die zijn er dus, die duiken wel maar weer dat over. Dat ben ik helemaal eens met Luc natuurlijk. Kijk, op een gegeven moment dan gaat natuurlijk de massa die gaat gewoon stemmen over de richting die een bedrijf inslaat. Mm-hmm. Kijk, en Luc is in dit geval heel duidelijk en die zegt van ja, ik heb er de balen van. Ik ga wat anders zoeken. Ik maak een afweging en hoe meer mensen dat zijn. En dat betekent uiteindelijk ook dat je weggaat van zo'n service. Ik denk dat je dat is wat er gebeurd is met bijvoorbeeld de dingen die er gebeurd zijn met WordPerfect. En zo hebben we heel veel van dat soort voorbeelden van applicaties die heel erg populair waren. En op een gegeven moment komt er iets anders wat meer aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruiker. De gewone gebruiker, neem ik aan. Daar zijn er de meeste van. Nou, en dan is dat gewoon een normaal proces dat daar nieuwe partijen op de markt verschijnen. Mm-hmm. En dat is denk ik gewoon de evolutie. De evolutie in de digitale wereld. En dat is een proces, denk ik, wat gaande is. En ik ben het met je eens, Luc. Je bent niet alleen die baalt van Facebook. Ik denk dat je ook ziet dat er meer mensen van balen. En je ziet dat er de jeugd naar alternatieven zoekt. Die zit op Snapchat en die gaan van WhatsApp naar Snapchat. Van Facebook naar Instagram of mm-hmm. naar Snapchat, waar het allemaal veel meer aansluit bij de behoeftes die zij hebben. Een van de dingen die ik van de week las, is dat het een belangrijke reden is waarom of de jeugd niet meer geïnteresseerd is in Facebook, is omdat ze niet willen dat hun ouders over hun schouder meekijken. Nou, heel begrijpelijk. Klaarblijkelijk is dat voor Facebook geen doorslaggevend issue om dat af te schermen. En daarmee verliezen ze gewoon een bepaalde groep. Aan de andere kant zit er natuurlijk verschrikkelijk veel groei voor Facebook op bijvoorbeeld het Afrikaanse continent, waar het een heel belangrijke manier wordt om te communiceren. En, en daar ook nog enorme groei zit in het aantal gebruikers. Mm-hmm. Dus ja, dat is denk ik wat een heel normaal proces. En als jij denkt van nou, dit sluit niet meer bij mezelf aan. Ja, dan ga je dat proberen om dat op een laag pitje te zetten of zelfs helemaal uit te zetten. Ik ken voldoende mensen die ik in de afgelopen 2 jaar Facebook heb zien uitzetten. Wat er gezegd wordt van ik heb hier voor de rest geen trek meer in. Nou, dat is ook een beetje goed, hè? Ja, ja, oké, okay, goed. Maar dus dat is een fenomeen. Je ziet dingen zoals Tinder gaat wat minder en je hebt nu Happen. En dat is ook omdat dat Tinder werd voornamelijk door halfbejaarden of ouderen gebruikt. En de kids die gaan naar een ander platform. Ja, daarmee is de waarde van zo'n club als Tinder, die dus een enorme virtuele waarde had als ze naar de beurs zouden gaan of naar de beurs zijn gegaan, die verdwijnt. Maar ja goed, het gaat gewoon heel snel, dingen veranderen. Ik werd van de week gebeld door een bedrijf die had een oude, had al een boeken op een Ventura op Zip Drive staan. Allemaal totaal ouder. Maar ze wilden die dan eigenlijk nog wel een nieuwe PDF van maken. Ja, hoe doe je dat? Ja, dat was een oude versie, dus ik heb even naar die spullen gekeken. En laat ik nou toch nog een oude computer hebben staan met een... Met een zitdrive? En met een oude zitdrive, maar oké. Kijk, dit werkt. Maar dat soort situaties krijg je dus. Er is een veroudering, legacy systemen. Mm-hmm. Die mensen, die hadden natuurlijk jaren geleden al moeten inzien, we hebben al die fouten in WordPerfect nog wat dan ook gemaakt. dan moeten we eens even naar kijken. Dan gaan we nog wat mee doen. Nee. En nu kost het ze geld om het op te doen. Mm-hmm. Even wat anders, jongens. Victor, jij was altijd erg tevreden over Surface en zo. Die Microsoft. Ja, ben je dat nog steeds? Victor is wel nog in Skype, maar is aan het rondlopen, denk ik. Nu valt het eruit. Ik wijs erop dat Microsoft is bezig met een eigen all-in-one, zijn de geruchten. Dat wil zeggen, dus een systeem waar een beeldscherm eigenlijk en een toetsenbord en wat ook nog werkt als tablet en alles bij elkaar. En daar zouden ze mee gaan werken, maar daarmee weer dus, zoals al eerder, concurreren met de makers van dat soort systemen, HP, Dell, Samsung. Mm-hmm. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Nee, ik heb niet gezien dat ze dat doen. Ik heb dat, maar ik ben er altijd al niet zo tevreden over dat ze dat doen, door dat soort concurrentie. Er zit natuurlijk al met Office die verschuift naar Microsoft. Al die rechtstreekse modellen die zijn wat mij betreft niet zo zinvol. En ik denk eerlijk gezegd ook dat ze op lange termijn helemaal geen tevreden klanten gaat opleveren. Want ze kunnen dat gewoon allemaal niet handelen. Ik had nu weer een gebruiker die inderdaad Windows Office 365 nam om foto's te sharen met iemand en meteen was ze Outlook 2010 stuk en kon die anderhalve dag niet naar tevredenheid zijn werk doen omdat hij niet meer kon mailen. Dus als je dat dan niet kan handelen als Microsoft die Office 365 verkoopt, dan krijg je dus allemaal ontevreden klanten over je producten. En ik denk dat ook met dit soort dingen. Je kan beter hebben dat een Dell of HP zich druk maakt over hun tablet of een Surface-achtig ding, dan dat Microsoft ergens in een hoge toren, dat je die moet bellen, dat je Surface wat mankeert. Maar misschien... Nou ja, goed, dit is het oude verhaal. Schoenmaker hou je bij je lees, of in het geval van Microsoft, die... Ja, Victor is terug. Victor, we hadden het heel even over de nieuwe Surface. Er zou een all-in-one komen van Microsoft. een all-in-one, maar Microsoft die probeert toch al continu een soort van Swiss Army knife te zijn. En elke keer blijkt het toch een fabrikaat te zijn dat maar één keer gebruik uit elkaar valt. Dus, Hey, wacht even, jij was degene die zo enthousiast was over de Surface. Ja. Ik ben niet enthousiast over de Surface. Ik ben vooral enthousiast over de level van innovatie die er bij Microsoft is. He, dat is wat mij vooral wat ik mooi vind. Microsoft heeft heel lang overal achteraan gehuppeld. En de hele wereld die liep achter als blinde koeien achter Apple aan. Dat het allemaal zo geweldig is. Maar wat ik eigenlijk steeds zeg op dit moment is van de innovatie die zit volgens mij bij Microsoft. Er zit in ieder geval geen innovatie meer bij Apple. Dus het wordt hoog tijd dat we daar weer goed gaan kijken en dat we ook goed gaan monitoren. Aan de andere kant het service, ik denk dat blijft gewoon altijd een probleem bij Microsoft. Dat is het, je koopt iets... Nee, we hebben het niet over de service, we hebben het over de Surface. Ja? Oh, de Surface! Oh, dan heb ik het helemaal fout. God, hoor jij. Ja, je dacht over de service. Nee, het gaat over de Surface. Oftewel een all-in-one, zoals al die jongens allemaal hebben, een apparaat wat alles kan en precies wat je zegt, een soort Swiss Army knife voor in de huiskamer, met een wat groter scherm natuurlijk. Maar hetzelfde probleem wat 6 komt nu ook weer, namelijk dat betekent dat Microsoft gaat concurreren met HP, Dell, Lenovo, Samsung, nou ja, iedereen, ja? Is dat verstandig? Hebben ze met die Surface een aanzienlijk marktaandeel bereikt? Of is dat, hoewel jij vond dat het fantastisch leuke dingetjes waren, is dat een beetje blijven hangen als ook me too? Nee, ik denk dat het marktaandeel van de Surface eigenlijk nog steeds klein is en onterecht klein. Maar voor de laatste keer dat ik in Nederland was, heb ik geprobeerd dit uit alle macht om een Surface te kopen. Dus het, en dat is, me, dat is mij toen dus niet gelukt. Dus daar verbaas ik me over. Maar ik denk, en dat is ook waar we het eerder over gehad hebben, volgens mij is de bedoeling eigenlijk van de hardware die Microsoft uitbrengt, en een beetje te vergelijken met wat Google doet met dat, hoe heet het, Nexus gebeuren, is eigenlijk te laten zien wat er mogelijk is. Ze willen laten zien dat, hoe mooi dingen kunnen zijn, hoe goed het kan werken op hun eigen applicaties of op hun eigen hardware. Dat is volgens mij, de hele Surface is gewoon een marketing tool. Te laten zien dat het leuk is. Ook voor de jeugd laten zien dat het leuk is. Ook voor de mensen die op Apple zitten. Laten zien dat in het Microsoft helemaal niet saai en... hoe heet dat? Maar dat kan toch niet een goede strategie zijn dan? Als je, ik bedoel, ik ben een sportstuurfabrikant en ik heb niet zoveel respons. En dan ga ik zelf sportauto's maken. Dan heb ik toch een crappy sportauto en daar zit dan die sturen in. En dat is dan toch ook niet echt een reclame of zo? Ja, als je maar bij je leest. En is Microsoft de hardware maker of is... Google een auto maken. Ik bedoel, is Google ook begonnen met robots. Dat gaan ze weer afstoten. Proberen van alles. En ik kan me de tijd nog herinneren dat Philips niet alleen lampen maakte, maar medische spullen en chips. Goed, dat is weer allemaal afgestoten. En nu blijft alleen maar de lampen en de medische rommel over. Dat proces van heel breed en dan weer heel smal, zie je natuurlijk bij allerlei bedrijven. Maar ik vind dat Microsoft de laatste tijd... Haar basis, wat denk je dat de basis is? Dat is operating systeem en basissoftware zoals Word en Office. Ja, ze breiden zich weer naar alle kanten uit met onder andere die Surface en andere hardware. Ik weet niet of het verstandig is. Kan Microsoft dat aan als organisatie? Ja, dat denk ik dus niet. Ze kunnen eigenlijk in de praktijk niet de gewone man helpen. Dus je moet er iets tussen zetten. En alles wat ertussen is, is stuk geconcureerd. Dus alle kleine computerbedrijfjes en alle mensen die wel mensen konden helpen, die zijn allemaal weggeconcureerd. En als je nu moet je naar een soort bar in een of andere grote mediaketen, moet je dan maar je aanspreekpunt. Dus die proberen daar wel. Je ziet hier en daar in dat soort grote mediaketens ook van dat soort techbarren waar je dan terecht zou moeten kunnen. Ja, er is binnen mediamarkt heb je nu ook. Bijvoorbeeld. Maar heb je daar zicht op? Heb je daar iets over gehoord? Is dat kwaliteit? Ik heb geen verhalen of dat kwaliteit of niet is. En of dat... Ik hoor geen ontevreden, maar ook geen tevreden klanten. Net alsof niemand er gebruik van maakt. In mijn ervaring is, er komen heel veel buitenlanders hier. Die hebben allemaal Apple. En die markeren altijd of die moeten een upgrade. En wat doen ze dan? Dan zoeken ze gewoon een Apple winkel op. En dan gaan ze naartoe. En Apple die zegt, nou, dat kunnen we dan binnen 2 dagen doen. Of één dag, of zoveel. Maar die Apple centra, die sturen dus die machines dan naar iemand. Dat is voor zoekende mensen vreselijk lastig, want dan gaat dan naar, weet ik van naar Maastricht of waar dan ook. En dat duurt dan 2 of 3 dagen. Dat is vreselijk lastig. Maar dus het idee dat je direct een service krijgt op een Apple, kun je vergeten. Mm-hmm. Ja, dat bestaat niet meer. En dat die kleine shop op de hoek die we voor hadden, die is er ook niet meer. Je hebt bedrijven zoals jij dat bent. Jij levert aan klanten systemen plus software plus hardware en levert daar ook de service bij. Maar wij zijn uitstervend ras. Wij hebben niet te klagen, maar wij hebben een heel raar businessmodel. Dus dat is omdat we gewoon raar zijn. Maar de rest van de gewone bedrijfjes van dat soort kleinere computershopjes, die hebben het allemaal ultra zwaar. Ja, het kan dus niet meer. Er zit geen marge op je hardware. En op je software kijken mensen toch raar als je 65 euro per uur vraagt. En 3 uur aan een machientje bezig bent, wat maar 280 euro kost. Ja? Mm-hmm. En dus dan gaan ze maar een nieuwe halen. En gebruiken we de standaard trucken zoals ik ook. Ik heb ook al ben ook op een zesde laptop bezig. En iedere keer sloop ik dan maar die harde schijf eruit. Zet dat in een los apparaat. En pop data over naar mijn nieuwe laptop. Ja, ik weet ongeveer hoe dat werkt. Ik doe dat ook wel voor andere mensen. Koop maar een nieuwe laptop. Mm-hmm. Als je bij de gelden kost het 300 euro. Als je de goede wil hebben kost het 1100 euro. Maar zeur niet. Ja, als jouw harddisk of je geheugen of wat ook niet meer doet, stoppen, wegwezen. Mm-hmm. En als mensen dus dan ook allemaal Office 365 hebben, maakt dat ook niet meer uit. Nee, maar dus als je dat doortrekt, kan je ook zeggen van als alles toch 150 euro kost en niks waard is aan hardware, dan kan het net zo goed bij Microsoft vandaan komen. Ja, maar, ja, je krijgt, net zoals we in Nederland gezien hebben, bij een stukje van de business is dus, waren dealers en distributeurs, ja, jezus, zijn allemaal failliet, kapot, samengevoegd. Ja, er is, zoals jij zegt, er is bijna niks meer over. Mm-hmm. Ja, je koopt op het internet of bij Mediamarkt of bij zo'n grote zaak, koop je je hardware en that's it, ja. Maar het zijn ook gebruiksdingen. Ik bedoel, het is net als een stofzuiger. Je koopt een pc, ja. Ik denk dat het nog een beetje erger is, Luc. En dat is bijvoorbeeld vooral wat je ook ziet met zo'n Apple. Die maakt eigenlijk machines die niet eens meer open kunnen. Hè? Mm-hmm. Dat wordt dus als het ware gewoon een wegwerpartikel. Hè? Gewoon wegwerpartikelen van 1100 euro. Ja. Ja, precies. Precies. En dat is natuurlijk zorgwekkend vanuit verschillende perspectieven. Ik bedoel, dat is niet alleen dat je een item koopt waarbij je als het kapot is gewoon helemaal niets meer kan doen omdat het allemaal afgedicht is. Maar het is ook gewoon dat ook vanuit een environmental perspectief vind ik het gewoon ook eigenlijk schandalig wat er aan de hand is. Hè, dus die machines die liggen allemaal onder in de kasten. Er zitten verschrikkelijk veel zware metalen in, maar niemand durft ze mee weg te doen, want voordat je het weet, wordt je harddisk bij het vuil gevonden. En dat is dus aan alle kanten is er een heel raar model. Oh, ja, ja. Ik heb er wel 4, 5 laptops en harde schijven. Ik bewaar ze maar. Maar Luc, jij hebt pc's. In een Apple kan je er bijna niet bij. Dan moet je misschien... Je moet gewoon een batterij vervangen. Nou, dat was het een week kwijt. Ja? Je krijgt het niet open. Een totale aparte schroef voor ontwikkeld. Om het zo moeilijk mogelijk te maken om open te krijgen. Ja, ja. He, dus het is, en dan praten we nog over de computers, hè, dus over de laptops. Als het gaat over de iPhones en de iPods. Nou, die dingen die schijnen gewoon totaal niet meer open te krijgen te zijn. En ook helemaal niets meer aan te kunnen gebeuren. In ieder geval niet buiten het ecosysteem wat Apple in het leven heeft geroepen. Mm-hmm. Dus ja, dus ik denk dat daar de trend die een beetje door Apple gezet is, een beetje wordt opgevolgd aan alle kanten. En daarmee wordt ook die producten worden gewoon eigenlijk wegwerpen. Dat doet ieder bedrijf. Als je tegenwoordig een auto koopt, kun je ook niks. Ja? Mm-hmm. Dan moet je naar de garage waar ze de software sleutel hebben, die ze erin steken, en dan kunnen ze wat doen. Jij kunt zelf niet. Ja. Nee, maar dat is, ik denk dat dat in de IT-wereld eigenlijk dat gestart is door Apple. In de personal computing wereld. Daar werden de computers op slot gedaan. Daar werd de software op slot gedaan. Daar werd het operating system werd op slot gedaan. Alles werd op slot gedaan op zo'n manier dat er uiteindelijk gewoon helemaal niets meer mee te doen is. Ja, want dat is dan weer een pro van Microsoft natuurlijk, want oude PC's, 6 jaar oud, kan je gewoon Windows 10 op installeren en performt nog best aardig. Dat is denk ik ook het model wat overblijft. En dat is, ik denk dat daar Microsoft een enorme positieve rol speelt wat mij betreft. Dat blijft maar gewoon proberen om die oude machines mee te laten gaan, om die mee te laten doen in die wereld. wereld. Om toch te zorgen dat de drivers voor al die oude meuk nog beschikbaar is. Nou, en dat maakt ook gewoon dat maakt ook het afbreukrisico van de software zo groot. En dat betekent ook dat er heel veel points of failure in die software zitten. En dat is gewoon de afweging van wil je inclusief zijn? Ja, dan zul je dat dus allemaal doen. En dat zie je, het is precies hetzelfde. Wat mij betreft zijn dat twee totaal tegenover elkaar staande werelden. Dat is de wereld waar Apple niet voor staat. Die is exclusief. Hey, you are with us or you are our enemy. Dat is toch een beetje het verhaal. En dat betekent dus dat hun hele wereld, hun hele software, alles is gewoon heel erg simpel. Het is een heel simpel perspectief eigenlijk. En dat betekent ook, maakt het nog eens een keertje moeilijker ook om te zeggen van ja, we zorgen dat die machines niet meer open kunnen. Zodat er ook niet iemand aan kan zitten die denkt dat hij daar expert in is en misschien ook dat kan doen. Nee, dat moet allemaal bij de Apple. Ja, maar dat was toch niet onverstandig. Ik bedoel, kijk nou eens vanuit de doelgroep van Apple. Dat zijn mensen die meer naar vorm dan naar inhoud kijken. Het moet werken en verder niks. Ze doen er geen rare dingen mee. Dus dat wat je bij PC's heel veel had van een vriendje die wel eventjes de virussen eraf haalde en dat soort dingen. Dat willen ze allemaal niet. Dus ze hebben het allemaal, niemand kan eraan schroeven. Ze hebben het ding kaal en werkend en goed gemaakt, denken ze. Nou, oké. Na een tijdje gaan ze kapot. Dan moet je nieuwe kopen. Dat kost €1100. Ja. En die ziet er allemaal lekker en sexy uit en lekker dun. Het is een visie voor een bepaalde markt. En er zijn nog steeds mensen die mijn zoon heeft ook nog een Harley Davidson uit 1947. Dat moet je aantrappen en dat soort dingen. Ja, dat is leuk. Maar als jij tegenwoordig een auto koopt, moet je gewoon rijden en verder geen gezeik, toch? Nou, dat ligt aan wat je. Het ligt wat aan wat je wil. Kijk, waar ik ik heb geen problemen met Apple. Ik vind alleen dat het zo makkelijk is om bijvoorbeeld te klagen over Windows 10. Dan zeggen we, ja, dat is niet goed, dat is niet goed. En maar je moet denk ik ook realiseren wat voor enorm complex model dat met zich meebrengt op het moment dat je inclusief wil zijn. Dat je dus precies als wat Martin zegt, die oude PC van 6 jaar geleden, die kan er ook nog mee werken. Dat betekent dat het open is, dat je het operating system ook op die oude PC kan zetten. En dat komt natuurlijk ook heel vaak met kleinere of grotere problemen. Dat staat tegenover, wat mij in mijn perspectief, tegenover een wereld waarbij je alle gevaren buiten sluit. Dus dat is als het ware de gated communities die we in Amerika hebben. Waarbij mensen bang zijn voor de rest van de wereld en binnen die gates, binnen die hoge hekken gaan leven. En dan net doen alsof er niks aan de hand is. Nou, dat is denk ik, dat zijn twee modellen die tegenover elkaar staan. Jij zit nog in Afrika, neem ik aan. Je zit toch in Afrika? Ja. Goed. Ja. Wat is de impact van Apple daar in de markt? Als je dat kijkt, welke mensen gebruiken nog een Apple? Zijn dat mensen die zich kunnen veroorloven? Of zijn dat dus nog steeds de sleutelaars? Want als ik een keer in Marokko koop, dan staan er allemaal oude, niet eens Windows 7, maar nog XP-machientje of een oude rotzooi in hotelletjes. Ja? Dat zijn mensen die hebben het nog, waar wij 10 jaar geleden waren, slimme mannetjes die het aan de praat houden, gejatte software, alles illegaal. Ja? Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. En je ziet dat de mensen die Apples gebruiken, dat zijn de mensen die regelmatig heen en weer reizen tussen Europa, Amerika en Afrika. Ik zit in Cameroen, ik zou bij God niet weten waar ik hier een Apple zou moeten kopen. Er is hier ook geen Apple shop, er is hier ook geen service op Apples. Dus het wordt hier nog meer een wegwerpproduct. Je ziet wel dat met de influx van die goedkope computers, dus die echte bottom-end computers, zie je dat er behoorlijk wat nieuwe computers zijn. Dat is, vind ik, een opvallende trend, waarbij mensen toch hier in één keer met goedkope Chromebooks komen, hele goedkope andere laptops, maar wel nieuw. Dus dat is een trend die je wel ziet. Gejatte software, natuurlijk. Hè, bedoel, je hoeft hier echt geen software te kopen, want het wordt er allemaal opgezet. We hebben toevallig net voor het bedrijf hebben een computer gekocht in de reguliere handel. En daar staat inderdaad, die staat helemaal vol met software. Daar is een of ander image wordt daar opgezet. En daar staat alles op. Dat wordt kant en klaar geleverd. Dus kijk, ja, dat is iets wat hier gewoon speelt. Software is geen product waar je geld voor betaalt. Dus dat is allemaal illegaal. Dus tenzij het meegeleverd wordt met een nieuwe computer. Als daar een nieuwe computer met Windows 10 via een of ander familielid uit Europa meekomt. Ja, dan is dat gewoon de software die erop zit. Ja, oké, okay, goed. Ja. Maar kun je wel zeggen dat in Afrika de computer literacy langzaam toeneemt? Gebruikt iedereen een computer of een smartphone? Nou, ik heb vooral, hier is het vooral smartphones. Hè? Dus dat is een explosie. Hè? Dus de computers is maar een klein gedeelte. De laptops is maar een klein gedeelte. Maar iedereen loopt hier, en dan bedoel ik dus hier in Cameroen. Maar onlangs was ik in Kinshasa, ik was in Brazzaville. Iedereen loopt de hele dag in zijn smartphone te kijken. Je hebt ook overal mobiel internet. Mobiel internet is goedkoop hier. Het is veel goedkoper dan in Europa. Ik krijg hier, om je maar een indicatie te geven, ik krijg hiervoor dagelijks kun je dan internet kopen met via een code. Dan heb je hier heb je 250 megabyte voor 60 cent. Dat is volgens mij geen enkele provider die dat in Nederland zou kunnen leveren. He, dus dat is op mobiel internet. Dus de mensen zijn verschrikkelijk gericht op mobiel. In de grote steden is er allemaal mobiel. Er is hier ook high speed. Er wordt hier net op dit moment wordt er 4G uitgerold door MTN. Dus ja, daar is binnen de kortste keren is dat gewoon helemaal fast internet voor een madame mobiel. Dat is een beetje, er wordt ook continu gezegd ook voor de mensen hier, van wil je wat doen in de IT-wereld, zorg dat je via het mobiele internet op de smartphone binnenkomt. Want als je daar niet goed bent, dan kun je het allemaal wel vergeten. Dus dat is veel belangrijker hier. En er wordt gezegd, binnen 5 jaar, dat is een voorspelling van vorig jaar, maar er wordt gezegd van binnen 5 jaar, is 75% van heel Afrika op mobiel internet. Nou, er is nogal wat. Ik was een jaar geleden in Nepal en daar is die trend ook. In de meest lullige dorpjes staan van die dingen. Dat is duidelijk. Leidt dat tot een andere mentaliteit? Beetje een raar idee, maar de democratie in de westerse wereld is aan het aflopen. We hebben Brexit gehad, een soort failliet van de democratie. Wat je in Amerika ziet met de presidentsverkiezingen is ook een soort failliet van de democratie. De rijkste koopt de stemmen. Schreeuwpartijen. Maar betekent dat in landen, in Afrika, dat er ook een andere samenleving ontstaat. Dat mensen bijvoorbeeld een globale insteek krijgen. Dat ze plotseling, als je Amsterdam zegt, dat ze niet zeggen, ja, dat ligt ergens in Denemarken. Of dat soort verhalen kennen we allemaal. Maar dat ze dus geen idee hebben hoe de wereld. Kijken die mensen op hun smartphone ook een beetje verder? Of zitten ze alleen maar, zeg maar, met elkaar te praten en hallo, ik sta bij de bakker en ik heb weer 3 broodjes gekocht? Nee, ik denk dat het hier verder. Dat wordt ook gedaan. En dat is zo. Er wordt vooral veel van dat soort dingen op Twitter gedaan. Twitter is heel erg hot in Afrika. Je ziet het, er worden toch wel echt in de grote steden wordt er veel getwitterd. En daar worden dat soort dingen gedaan. Ik denk dat als je meer naar de gebruikelijke, naar de gewone gebruiker kijkt, En denk ik, er wordt verschrikkelijk veel gefacebookt. En via Facebook krijgen ze vrienden over de hele wereld. Het netwerk wordt heel erg groot, wat vroeger heel klein was. Dat explodeert gewoon. Er wordt verschrikkelijk veel gedate. Dating is super hot. Je noemde net Tinder. Maar hier is het platform waar dat op gebeurt, is Badoo. Nou, Badoo is, dat is het, ja, daar is... iedereen mee bezig. Vooral ook om te zorgen dat je vrienden krijgt die in Europa zitten, waardoor je met iemand kan trouwen en naar Europa kan reizen. Dat is verschrikkelijk belangrijk. En er zijn er ook nog een andere groep die gewoon heel actief dat internet gebruikt om te gaan handelen. Gewoon om te kopen, om te weten wat de prijzen zijn, te weten waar je dingen vandaan kunt krijgen. Om die handel, die is gewoon op die manier ook heel transparant geworden. Er is niet meer een middleman die 3 keer de prijs over de kop kan doen omdat niemand het weet. Nee, iedereen kan het op dit moment opzoeken op internet. En dat heeft ook tot gevolg dat er een verlaging van de prijzen komt. Die, de democratisering van de prijzen. Ja, juist. Die globalisering van de economie. Ik noem dat wel eens het entropische aspect van cyberspace. Hè, de vervlakking van prijzen, van verschillen. We googelen allemaal, we spreken allemaal Engels. En we weten allemaal wat alles overal kost. Dat leidt natuurlijk tot afname van lokale... bedrijvigheid. Het mannetje wat daar nog een paar cent aan kon verdienen, die wordt onderuit gehaald. Dat is gebeurd in Nederland ook. De binnensteden lopen leeg. Kleine winkeltjes kunnen niet meer. Daar zit een zekere vervlakking in, maar ook een aantasting van economische modellen. Is dat in Afrika ook? Nou ja, ik denk dat het in eerste instantie... In eerste instantie heeft het volgens mij gewoon geleid tot transparantie van prijzen. Ik herinner me, en dat is alweer jaren geleden, dat ik in Oeganda op de universiteit les gaf. En daar ontstond op een gegeven moment tijdens de lessen die ik gaf een enorme discussie over de prijzen van 2,5 van tweedehands auto's. Nee, die worden dan vanuit Europa gehaald. Dat werd in de tijd werd dat allemaal nog... kijk, ik praat nu over, even kijken, een kleine 15 jaar geleden. Je zag hoe heet dat? Die mensen die hadden vrienden, hadden familie in Europa. Daar werden oude auto's gekocht, hier naartoe getransporteerd. En die werden vervolgens voor een klein fortuin verkocht. Op een gegeven moment komt internet op die universiteit. Jongens en meisjes die gaan zich daarmee bezighouden. En die zeggen van ja, die oude auto die ik hier zie, die hier voor 2000 euro verkocht wordt, die zie ik voor 250 euro in Nederland op marktplaats.nl staan. Wat is hier aan de hand? Nou, dat zich realiserend heeft echt tot een hele andere business geleid. Waarbij mensen echt zich bewust worden van wat er aan de hand is. En daarmee ook bargaining power krijgen. Uh-huh. De power krijgen om tegen zo'n vent te zeggen van... luister, ik kan hem ook zelf gaan halen. Ga maar met je prijs omlaag. Dan koop ik hem misschien wel van jou. Nou, dat is denk ik een ontzettend belangrijk trend die dat met zich mee heeft gebracht. Is dat een positieve uiteindelijk... trend? Ja, vind ik een verschrikkelijk positieve trend. Vind ik echt een verschrikkelijk positieve trend. Ik geloof dat de intermediair, de middleman, die heeft recht op bepaalde winsten. Maar dat hoeven geen woekerwinsten te zijn. In dit geval was het winsten maken op basis van de onwetendheid van mensen. Dat is een model hier wat enorm belangrijk is. Ja. En je ziet... Victor, het klinkt heel aardig, maar... Ik heb dus mijn fortuin gemaakt in die tussenhandel, de computer tussenhandel. Waar we begonnen met marges van soms al 30%, en Martin ook. En nu zitten we marges van 9%. En dan blijkt dat het niet meer kan met 9% of 8%, daar kan je niet meer van draaien, daar kun je geen winkel mee overeind houden. Dus je winkels verdwijnen en er is dus een heel segment verdwenen. Echt weg, gewoon... die kleine shoppies zijn allemaal weg, de hele computer tussenhandel is verdwenen. Je koopt... via hele grote zaken of je koopt via internet. dan kun je zeggen dat is een positieve trend. Ja, omdat we minder uitgeven. Maar er is ook een. Ja, je haalt dus de middenstand uit het systeem. De vrouwtjes die kochten 20 maïskolfjes. En die verkochten ze per stuk en daar konden ze wat aan verdienen. Dat hele model gaat dus voorbij. Niet voor maïskolven waarschijnlijk, maar wel voor auto's, voor computers, voor alles. Je tast de verdiencapaciteit van de samenleving aan. Ja, je haalt, de rijken worden rijker en de armen die hebben niks meer te vreten. Dat was ook eigenlijk het volgende wat ik wilde zeggen ook, Luc. Kijk, je ziet, en dat is denk ik precies de trend ook, op een gegeven moment valt er inderdaad niets meer aan te verdienen en dan valt dat daar inderdaad weg. En dat zou ook wel het model kunnen zijn wat er nu ontstaat. En je ziet bijvoorbeeld op dit moment een enorme influx van Chinezen op het Afrikaanse continent. En wat dat met zich meebrengt, is dat zij ook de handel gaan doen met China. Waar vroeger een Afrikaan tussen zat, die ook een paar woordjes of misschien zelfs heel goed Chinees kon, en daardoor die handel kon houden, die wordt er door de Chinezen ook tussen uitgesneden. Dat is een logisch gevolg. Maar in het beginpunt, en dat probeerde ik je duidelijk te maken, het beginpunt was zo dat het niet over 30% markup ging, maar het ging gewoon over een paar keer over de kop die prijzen. Mm-hmm. En dat zijn mensen zich gaan realiseren. En dat heeft geleid tot een bepaalde emancipatie van de koper. He, die heeft meer kracht gekregen. Nou, en wat dat uiteindelijk het eindresultaat daarvan zal zijn, ja, dat is moeilijk te zeggen. En Luc geeft een voorbeeld van een eindresultaat wat eigenlijk wat we hebben laten gebeuren. Klaarblijkelijk heeft de meerderheid beslist dat dat een goede weg was. Dat prijs in aanschafprijs, de laagste aanschafprijs, belangrijker was dan de service die daar uiteindelijk op verleend wordt. Ja, en dat heeft. Maar dat betekent dus gevolg de vergrijzing, ja, het entropische effect in de markten. En als je dat doortrekt, dan ik was een tijdje geleden in Egypte en die mensen hebben helemaal niet meer te vreten, want er is niks meer en zo. Ze zeggen, jongens, wacht maar. Over 2-3 jaar komt de hele textielhandel, die nu nog voor bijna geen geld in Taiwan of in China zit, komt naar jullie toe, want jullie doen het nog voor 5 centen minder. Ja? En als Egypte het niet meer zou doen, dan gaan ze het wel in Congo doen, ja? Voor nog 5 centen minder. En uiteindelijk vreten we dus elkaars winstmodel helemaal weg, de middenstand verdwijnt en er gebeurt precies wat waarvoor gewaarschuwd wordt. Er treedt een ja, diversificatie-effect. De rijken worden steeds rijker. Een paar mensen die het wel begrijpen, verdienen nog steeds goudgeld. Denk maar aan de farmaceutische industrie en dat soort dingen. En de arme sukkels aan de bodem worden allemaal gelijk. En die gaan we brood en spelen toedienen. Want ja, nou ja, goed, je kunt ze niet dood laten gaan. Ja, of in Afrika wel. Of ze zwemmen en masse de Middellandse Zee over. Dat soort dingen, dus het wenkend perspectief van Europa, heeft wel degelijk te maken met het verdwijnen van een middenstand in Afrika. Uh-huh. Dat heeft weer te maken met internet. Daarom ben ik ook niet zo positief over internet als langdurige invloed. Ik noem dat een entropische factor. Ja? En dat is maar de vraag of dat goed is. Nou, maar we krijgen nog een nieuwe trend die we misschien nog heel even kort moeten aanstippen voor we de podcast beëindigen. Walmart heeft vanwege dat iedereen telefoons heeft en zo, hebben ze nu de Walmart Pay applicatie uitgerold over 4600 Walmart stores waarmee je dus kan betalen. Dat is natuurlijk ook een trend die kan optreden, dat dus grote ketens hun eigen bank en dat binnenkort zeggen, dan moet je je salaris laten overboeken naar Walmart. Nee, het gaat toch erger. In Amerika krijgen mensen food stamps en die krijgt Walmart dan gelijk. Dus in Walmart wordt een bank die ook het geld van de arme mensen gaat beheren. Want in Amerika, als je heel arm bent, dan krijg je dus geen geld, dan krijg je food stamps. Mm-hmm. Die je bij een beperkt aantal zaken kunt gebruiken. En als een zaak als Walmart dat naar zich toe gaat trekken. En we weten dat in Amerika juist vanwege het verdwijnen van de middenstand steeds meer mensen onder de welvaartsgrens komen. Ja, en er steeds meer verharding optreedt, ook sociaal. Het was laatst een onderzoek, 60% van de mensen heeft geen $500 op de bank. Ja? Dus dat uit elkaar groeien van rijk en arm is een ernstig probleem. Maar ik ga dat even niet dit weekend oplossen, want ik ga nu naar een festival in, het heet Body and Soul, in Boom, in België. Jongens, tot volgende week. Veel plezier. Oké. Hey, veel plezier. Maar wat denk jij, kan het in Afrika ontstaan dat de Walmart alle betalingen gaat regelen via de telefoon? Nou ja, kijk, dit zijn twee dingen. Kijk, enerzijds, ik moest meteen denken aan verplichte winkelnering. Hè, dat is dus als Walmart het doet, dan betekent eigenlijk ook dat je meteen de beste prijs voor het product krijgt bij Walmart. En dat vervolgens dat ook betekent dat iedereen daar naartoe moet om het geld te spenderen. Mm-hmm. Nou, dat is een model wat ik me hier niet erg goed kan voorstellen. Het is wel zo dat mobiele betalingen hier verschrikkelijk belangrijk zijn. En ook al en nog steeds enorm in belangrijkheid toenemen. Dat begon ooit in Kenia met het M-Pesa. M-Pesa was het eerste, laat maar zeggen, established mobiele payment systeem. Nou, dat heeft verschrikkelijk aangeslagen. En dat zie je eigenlijk op dit moment over het hele continent. Dat de telecom providers, dat worden eigenlijk gewoon money transfer mechanismen. Daar vroeger Western Union had, wordt dat eigenlijk allemaal overgenomen door de telecom providers. Ik kan gewoon vanaf elke telefoon, kan ik krediet overboeken naar iedereen, waar dan ook. Mm-hmm. En dat is denk ik een belangrijke innovatie. Misschien heeft Luc daar ook iets over te zeggen. Maar dat betekent ook voor mensen dat het makkelijker is geworden om geld van de ene plek naar de andere te krijgen. Ook goedkoper is geworden om van de ene naar de andere plek te krijgen. En dus dat je ook mensen die ver in de bush zitten, daar hoef je geen envelopje meer naartoe te brengen. Die hoef je niet te vragen om naar de dichtstbijzijnde grote stad te gaan. Zo gauw ze connectie op hun telefoon hebben, kan er gewoon geld van de een naar de andere telefoon overgemaakt worden. En daar kan gewoon mee betaald worden waar je dan ook bent. Mm-hmm. En ik vind dat is belangrijk. En ja, maar dat is nog een redelijk normaal systeem, zou ik maar zeggen. Maar een Walmart Pay, die over 4600 Walmart stores wordt uitgerold, is natuurlijk een twijfelachtig iets bijna. Ja, dus dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Maar dat is ook een beetje omdat je hebt hier niet van dat soort grote ketens die je overal hebt. Hier is het toch allemaal heel lokaal. Je hebt hier. We moeten denk ik in de volgende, want het lijkt ook op het Uber-model. We moeten dat vast en zeker nog een keer gaan behandelen. Maar ik denk dat we toch echt hier de podcast moeten beëindigen. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, bedankt, tot volgende week. Bye.